yeniden sorular yineler şu kafamda. Dostum umut ve ümit ve unutmak olmasa çok kolay boka batma. Şu insanlara bak ne kadar rahat bu durumdan, bu kölelikten, ama bırakmazlar beni de rahat. Onlara hallerini nice söylediğimden, her yanımızı sana kirli boş bilgiler. Her gün yeni bir dram ama yok incinen. Dünyayı göt kadar bir tuşa indirdiler. Gelsin bildirimler sanan sahte boş ilgiler. Yeşili betonla kapladık ilerleme dedik. Eğitim adının altında boş felsefe verip nasıl adam olabilirsin bir yerlere gelip sanıp herkesi ezek. Kafamın içi bombok, bombok, bombok. Kafamın içi bombok, bombok, bombok. Cevap ararım sor sor, sor, sor. Cevap ararım nerede, dermanı deva olan derdi. Ve de iş ama aç bir şekilde ayakta. Her yere bak, bir ekran, bir reklam, bir okul, bir şekilde dayatma. Bir milyar yıldızın arasında bir toz parçası değilsek bile bir olamadık ya daha. Birbiri ardına birbirimizi yedik hep. Kaç kişi sence ayda az parayla yaşar? Onların parasıyla kim saraylar yapar? Ağlar iken biz onlar hep alaylardalar. Çalıp kazanmak yasal, çabayla yasak. Hiç mi üzülen yok insanın şu durumuna? Harcadık onuru kuruşu kuruşuna. Bunu düşünmekten kafam döner bok çukuruna. Basıp şu sifona uzak. Kafamın içi bombok, bombok, bombok. Kafamın içi bombok, bombok, bombok. Cevap ararım sor sor, sor, sor. Cevap ararım nerede, dermanı deva olan derdi. Onların istediği şeyin tırsmak. Şu yaşadığım içe doğru sıçmak. Şu yaşadığım of. İsterim ben buralardan kaçmak. Onların istediği senin tırsmak. Şu yaşadığım içe doğru sıçmak. Şu yaşadığım kafamın içi bombok, bombok. Kafamın içi bombok, bombok. Cevap ararım sor sor, sor, sor. Cevap ararım nerede, dermanı deva olan derdi. Süper.